राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 अप्रैल 2001 साइन लगभग 4 बजे गीता परस गोरखपुर राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिरंग प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशजानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित नवनीरभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरुचरण कमले नमः महात्मने नमः सर्वे नमो आप लोग कोई बात पैदा होती बोलो बात कहे आप उगता तो नहीं हो मानो आध्यात्म उन्नति करनी हमने मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है इस बात को हरदम याद रखना है क्यों खास काम है भोग भोगना और संग्रह करना इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं है आज प्राय लोग रुपयों का संग्रह करना और भोग भोगना ऐसे लगे हुए यही तनु कारफल विषय न भाई यही तनु कारफल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्पाई यही तनु कारफल विषय न भाई अश्वर्य का फल विषय भोग नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति चाहो तो स्वर्ग स्वल्प थोड़ा सुख है क्षीण पुण्य वर्तन को अक्षय सुख सदा के लिए सुख महान सुख यम लब्धवता परम लाभ मन्यते ना देवदत्त जिस लाभ के बाद में दूसरा कोई लाभ है ही नहीं यश में सुख और दुख है विचार्य थे ये 22वां श्लोक है छठा अध्याय का परम लाभ मने दो बात बताई लाभ तो इससे बढ़कर है नहीं दुख का लेश वहां है नहीं दुख मिटाना लाभ करना दो बात साथ है दोनों बातें हद कर दी है यग लव द्वारा परम लाभ मने तेनालीरू जिस लाभ के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं तो जिसमें से होने पर घूरना भी दुख है न बचाने दे पहाड़ टकरा दे पहाड़ बड़े और बीच में आ जा आदमी क्या दशा होती जो न टकरा जोर से अग्नि पैदा होती क्या आ जाए तो घूरना भी दुख है ना प्यार जा दुख से भी बस विसर्ज नहीं किया जा सकता लाभ बड़े से बड़ा है दुख संयोग वियोग दुख का संयोग ही नहीं है दुख का लेश भी नहीं है महान आनंद ही आनंद है इसकी प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है ऐसी प्राप्ति कर सकते हैं हम ऐसे हमें भगवद गीता जैसा ग्रंथ है ये गीता प्रेस है, ये इसका उद्देश्य यही है परमात्मा की प्राप्ति करना। गीता मुख है, जैसे समुद्र में से कोई वस्तु निकाले छोटी सी तो कठिन पड़ती है, ऐसे ग्रंथों में समुद्र ग्रंथों का और ग्रंथों में से एक भगवद गीता को निकाल कर रख दिया है, तो इसमें बड़ी बात बनी है। छोटा सा ग्रंथ 700 श्लोकों का, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग सब ठीक तरह से, पहले ज्ञान योग का वर्णन है, पहले कर्म योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है, अवान्तर और कई बातें बहुत विलक्षण की बातें बताई। सरलता से परमात्मा को प्राप्त करने का योग है ये छोटा ग्रंथ और महान बड़ा। गीता पर जितनी टीका हुई है ऐसी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। बाइबल का उलझा हुआ है, उल्था बहुत हुआ है बाइबल का, बहुत ज्यादा गीता से ज्यादा है, पर टीका नहीं है कोई। गीता पर कई तरह की टीका हुई है, कई तरह की, हरे ग्रंथ में इतनी टीका नहीं हुई। बाइबल का होता है अनुवाद शब्द में सब से रख दिया, दूसरी भाषा में शब्द रख दिया, अनुवाद अनुवाद टीका नहीं है, गहरा विषय नहीं इतना। गीता का गहरा विषय है, गहरा बड़े मतभेद आपस में मतभेद, बड़े विद्वानों की और ज्योतिष भाषा विषय में हुआ उसे सबका सबका वर्णन था। एक बार पंडितास जी के सामने गाड़ी में जा रहे थे तो एक मुसलमान गीता पढ़ रहा था, वो मुसलमान गीता पढ़ रहा था तो मैंने पूछा भाई तू गीता कैसे पढ़ता है, ये तो मेरे नौ ग्रंथ है लेकिन हिंदू में नहीं है। वो बोले कि हमारे पिताजी थे अच्छे अंग्रेजी विद्वान थे, वो जर्मनी में गए, वहां पुस्तकालय है बड़ा जिसमें ट्राप्स होते, ट्राप्स होती श्रम रमला है, उसके बीच में एक बड़ा सुंदर मकान पुस्तकालय, उस मस्तक उस रेशमी कपड़ा उस पर पुस्तक उसने उस रेशमी कपड़ा ऐसे दिया हुआ देखा, उसने खोल कर देखा ये क्या पुस्तक है। लोग उसे करने लगे हिंदुस्तान का आदमी होकर ये क्या क्या पुस्तक पूछता है, हिंदुस्तानी आदमी पूछता है क्या पुस्तक है, आपको हिंदुओं का नहीं ग्रंथ मुसलमान हो क्या पता। बड़ी शर्म आई, ये भगवद गीता है, उसे बात लगी जोर से, ये विदेशी लोग मेरे को कहते हैं हिंदुस्तान का होकर पूछता है मैं क्या बोलते, तो हम पढ़ते हैं सब, हमारे छोटे बड़े बाल बच्चे सब पढ़ते हैं, सब गीता पढ़ते हैं, गीता अध्ययन करते हैं, तो जिनको पता लग जाएगा वो मुसलमान हो ईसाई हो गीता पढ़ेगा। एक अंग्रेज बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान आया तो कहते हिंदुस्तान कोई बढ़िया चीज हमारे को भेजना, उसने गीता भेजी, गीता वो पढ़ करके बड़ा खुश हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ, कागज लिखा कि ऐसा एक ग्रंथ इसके संबंध में जो एक गीता का समान जो पत्र दिया जो फड़ दी है जुड़ा नहीं है, जुड़ा ग्रंथ नहीं। तो अंग्रेज लोगों में भी ये बात है, तो गीता में अलौकिक बात है, बड़ी सीधी सीधी सरल बात है। पढ़ाने वाला समझाने वाला हो तो बहुत विदुष बात है। हम तो पढ़ते हैं बहुत वर्षों से, 1972 से गीता का परिचय हमारा, 1972 से छोटे से पढ़ दिया, कभी पाठ ज्यादा कर दिया, कभी कही नहीं, पाठ ज्यादा से लिए गया, कभी पढ़ दिया पूरी पढ़ लिया, ऐसे फिर रुचि हुई। हमारे को संस्कृत पढ़ाने के लिए विचार किया तो पहला सू न तत्ते सूर्यो न शशांको न पावक यदि न निवर्तन दे तदाम पर घूमो, ये श्लोक मिलाया श्लोक पर संस्कृत पर सकता है। पता नहीं कहाँ का श्लोक है, क्या मतलब है, था भगवद गीता का श्लोक। फिर पढ़े तो गीता में बहुत विचित्र बातें मालूम गई। गीता पढ़े पढ़े पढ़े गीता की शौक लग गई, फिर कल्याण आया। कल्याण में शेठ जी ले गाते, फिर मैंने ये खुद एक गीता जानने वाले हैं, गीता जी श्लोकों को देख कर हमने देखा गीता का विषय अच्छा जानने वाले। 14वां अध्याय देखा मैं गीता का, 14वां अध्याय देखा कि वो बड़ी सरलता से हिंदी जी का और तथा मेरे मन में जचा कि ये गीता जानने वाले है। पर हम जानते नहीं थे किस वर्ष के है, कौन है, कैसे है। एक कल्याण के लेखक है, कल्याण के लेखक और है, ऐसे कैसे गीता लिखने वाले लेखक ऐसा समझते थे। रेदी बोलिया कौन है, पता नहीं, गीता जानने वाले है। मन में सभी गीता जानने वाले को चाहिए, हमारी गीता पर थी रुचि, पढ़े तो रुचि थी। हम संस्कृत पढ़े और विद्यालय में गीता पढ़ा करी, गीता पढ़ाओ, गीता अच्छी लगती है हमें। सत्तर बहत्तर याद नहीं ठीक तरह वर्ष, सत्तर बहत्तर में देखा तो गीता याद मिली पाठ करते करते, फिर बिना पुस्तक पाठ पढ़े कई कंट करते कंट्र सुन ली। शेर जी में देगी और 14 दिन बाद थी पुस्तक गीता पेश की छपी हुई, आदर ज्यादा है श्रेय पर पुष्प विषय मिलेगा प्रधान विषय ऐसी पुस्तक है। 14 आया आज वह 2 रुपए तिल लग रहा हुआ है, यानी को बोलते शुक्र विषय और प्रधान विषय आरंभ है वो पुस्तक पढ़ी, उस पर नाम लिखा बने ठीक हजार कौन है नाम लिखा जानने वाले। वो शब्द अध्याय पढ़ा बहुत विशेषता से मालूम है। शेठ जी का लेख देखा तो लेख देखने में मालूम हुआ गीता का अध्याय देने का, गीता जानने वाले है। और ये लेख लिखते हैं पढ़ता ही लेख नहीं है, एक पढ़ता ही लेख होता है, एक अनुभव का लेख होता है। अनुभव का लेख में पढ़ता ही लेख फर्क रहता है, तो मैं बड़ा मस्त बड़ा विचार किया, तो ये कोई विद्वत अनुभव है, ये कहाँ रहता है, कैसे है, कहाँ है पता नहीं, मिले इससे मिलने की मन में आई और मैं कुछ त्याग का मन में आया था, त्याग का भाव, तो त्याग में कैसे जाओ बताओ, मैं 500 रुपया नहीं कुछ होगा है कुछ टिकट दे फिर मैंने हमारे गुरु भाई थे वो हरिद्वार गए थे किसी आवश्यक काम से फूल लेकर गए और से इसी के समय रहते हैं वो गए मेरे उनसे कई बातें हुई वे आकर बातें सुनाई शेष जी की सत्संग होता है इधर विजन होता है जाने से रमेश इंतजार ही मेरे लाए कभी शेर जाने वाला है सुनो चलो फिर हम सुनो मेरे शेर जी कोई पंचायत ही बना के पहले जो देरी हुई हम पहले गए रिक्शा मांग रहे देखा देते उसे देखा शेर जी से मिले शेर जी विवेचन करते थे श्लोक बोलते फिर विवेचन करते तो श्लोक का अर्थ करते अर्थ अर्थ होने कृष्ण का मैं अर्थ बढ़िया कर देते ये अर्थ करते हैं ऐसे मैं अर्थ बढ़िया करूँ परंतु विवेचन करते है उतरते गहरे उतरते ये विशेष जानकार है बहुत जानकार है ध्यान के विषय में ज्ञान के विषय में गीता के विषय में अच्छी जानकार वो ये श्लोकों का ज्यादा नहीं करे विवेचन करे श्लोकों का पता हमारे बात हो हम पढ़े लिखे हैं शब्दों का क्या कहते हैं पर गहरे अर्थ विचार करते बिना जब शेर जी ने कहा इधर रहो पूछा मैंने कि पहला अध्याय क्यों चला दूसरा क्यों चला तीसरा क्यों चला चौथा क्यों चला पांचवा क्यों चला सर अध्याय क्यों चला अध्याय क्या संबंध है क्या मतलब है फिर कहते महाराज बहुत विचित्रता की हमारे पढ़े हुए ससुर जी का लिखी हुई कही गीता पढ़ी हुई गीता पढ़ा देते गीता याद थी हम मन में समझते थे गीता प्रेस खोला है हम जावा तो पता लगा वो ऐसा मानते थे गीता प्रेस खोला है हम जावा तो बता तो इसे पता लग रहा है ये शेर दी गई है बहुत बरसों बाद शेर जी का ही बोला हुआ है किसे पता लगा बहुत विचित्र ये भगवत प्राप्ति के हुए के बिना ऐसा लेख नहीं देता पंडित से ऐसा लेख नहीं देता बड़ा दर्द हमारे लिए थे अब पंडिता की जब देखे शेर जी के देखिए बहुत विस्तृत बहुत विस्तृत काम गीता के जानने वाले तो गीता के जानने वाले वास्तव में कम है रावण कथा वाले कई मिले गए पर गीता को अजीत रहते अध्ययन करके जानने वाला बहुत कम है संसार में अपने हिंदुस्तान में भी बहुत एक शेर जी के प्रति इंसान है ये जानते इन्हें पूछते गए सुषमा का संबंध पूछते अध्याय का संबंध पूछते शेर जी बताते बहुत संतोष होता रखा सुनते फिर कुछ वर्षों के बाद में कभी समझे राय बैठे कभी समझे तो गीता बड़ा अलोक हो जाता है बड़ा विचित्र ग्रंथ है विचित्र करा विषय गीता पर विवेचन करता है पीछे आ गया यही आ गया कलकत्ता में रहता है कलकत्ता में शेर ने बता हो गया तो गीता बहुत विचित्र करता है लोगों में ऐसी भावना है गीता ही साधु कहते हैं मैं कहते रहे गीता कहने वाले अग्रति पूछने वाले गिरती गिरता भी है अगर पूछता है भगवान अपने जवाब देते ये तो गुजरता होगा प्रसिद्धि थी गीता पढ़ते साधु हो जाते हैं गीता पढ़ते हम साधु हो जाते हैं परंतु ऐसी बातें बताई है एक बात विचित्र बताओ गीता की व्यवहार में परमार्थ व्यवहार में परमार्थ बता दे व्यवहार में अब व्यापार करो काम करो व्यवहार का कुछ व्यवहार करते हुए परमार्थ में व्यवहार करते हुए ये गीता की नैन बहुत विचित्र युद्ध युद्ध क्रूर से क्रूर कब जाए संसार में काम धंधे सब है तो क्रूर कर्म है दिन भर गला काटता हूँ दिन भर गला काटता मनुष्य मरी मारना 18 वर्ष मरी 18 वर्ष मरी उस समय की 10 महीने की बात है फिर तो काम गहरा से गहरा युद्ध का काम उस समय मुख्य है तो मुक्ति हो सकती है हरेक की युद्ध कर से मुक्ति सुख दुख है समय करता लाभ लाभ जया जयो तो दो युद्ध आयु जिस नहीं जा चोर है मुक्ति हो जाए कर जाओ जैसे युद्ध कर तो युद्ध से घोर काम कौन आ गया अर्जुन ने भैया घोरे कर्म ने कहीं नहीं हो जैसी मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते है मार मनुष्य काटना तीन भैर मनुष्य मनुष्य काटना ऐसे काम में भी मुक्ति हो जाए मनुष्य गड़ा काटते मुक्ति मुक्ति जाए तू तो गाँव तो है ही मुक्ति का तो फिर तो मैं व्यवहार में परमार्थ व्यवहार अच्छा हो अरे परमार्थ सिद्धि हो जाए ऐसा एक ही हमारे विचार था नहीं गीता पर ऐसे गीता में सुना ब्रह्मांड में दो खटक हो गए माओ को मिल करके प्रेम से बैठा सीधे से बैठा माता हो खूब बैठा सही पीछे जगह रख दो तो बैठ जाए नारायण नारायण नारायण नारायण खास क्या है स्वार्थ भाव और अभिमान इनका त्याग करना, अभिमान का त्याग करना, स्वार्थ भाव अभिमान का त्याग करे, स्वार्थ भाव का त्याग करे, भाव में सबकी उन्नति हो, दूसरे को आदर करना, सत्कार करना, महत्व देना, उनसे सिद्धि होती है। और वो सत्कार दो, आदर दो। और गीता के अनुसार चलो, व्यवहार में परमार्थ, स्वार्थ का काम, स्वार्थ में परमार्थ कब होता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग हो जाए, हमारे को मिले, हमारे को मिले, औरों को मिले, ये यहाँ से वृत्ति बदलती है। हमारे को मान मिले, हमारे को आदर मिले, हमारा सत्कार मिले, हमारे को पैसा मिले, हमारे को लोग ठीक समझे, ये चीज उन्नति ही नहीं है। सर्वे बंधु सुखी न, सर्वे सत्य, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगत हो जाए, सब भगवान के प्यारे भगत बन जाए, सब श्रेष्ठ पुरुष हो जाए, अपने सिवाय सबको सुख मिले, सुख मिले। गीता के अनुसार जीवन बनाना हो, ये रखो, मेरे सिवाय सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, ब्रह्म व्यवहार में परमात्मा काम धंधा करे व्यवहार का, और व्यवहार में परमात्मा सिद्ध हो जाए, ऐसा गीता में शिक्षा। सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ और जया जय तो युद्धा जिसम आपने नहीं किया, पाप सबका सब स्वार्थ अभिमान पर है, स्वार्थ बुद्धि, हमारा मान हो रहा, हमारा आदर हो रहा, हमारा सत्कार हो, हमारे को लोग बड़ा समझे, ये पतन की बात है। अपने तो कोई नहीं समझे, क्यों समझे कि सबका कल्याण हो, सबका इंतजार, सबका हेतु, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाए, सब ही सब संसार मात्र, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं यदि भाई, पर हित शरीर से पर धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं यदि भाई, पर पीड़ा नहीं देना, पर पीड़ा के साथ सुख आता है, सुख के साथ पीड़ा आती है, दिखा नहीं गोस्वामी ने, पर हित दूसरा हेतु सुख से हित का दर्द ऊंचा है, पर हित शरीर सब नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं है भाई, दूसरों का हेतु सर्वे भगवान तो सुखी न, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरामय हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी कोई दुख नहीं हो, ऐसा विचार करो। अनंत देव राजा थे, उन्हें बताया कि महाराज संसार में जितने दुख है वो दुख मैं भोगूंगा, अकेला तो सब संसार सुखी हो जाए, अकेला मैं भोगू दुख, ऐसा विचार कर गीता, ये गीता सिखाती है, और उनको आदर हो, और उनको सत्कार हो। एक सज्जन थे एक साधु, वो एक साधुओं के साथ रहा तो मन हुआ कि साधु का आदर होता हमारा क्यों नहीं होता, ऐसी बातें पैदा हुई, फिर गीता पढ़ा रहे आदर सत्कार तो बोलने वाला है, ये तो किराने वाला है, आदर सत्कार दूसरों को, आदर दूसरों का, महिमा दूसरों की, अपने तो काम करना है, कर्तव्य का पालन करना, तत्परता से उत्साह से दूसरों के हेतु, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहती होनी चाहिए, तुम्हें प्रीति अपनी, सबके हित में हमारी प्रीति, प्रसन्नता सबके हित में, तो गीता का अनुसार अनुसार होता है। ऐसा गीता मतलब सिखाती है, तीन बात बताई मैंने, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी बुराई न कर। तीन बात आप नियम ले लो कि हमारे द्वारा किसी का ही बुरा न हो, किसी को भी हम बुरा न समझे और किसी का बुराई न चाहे। ये तीन बात अगर तीन बातों का नियम ले लो किसी का बुरा नहीं समझेंगे। बुरा कार्य करता है और कैसे समझे, बुरा कार्य करता है तो कुशल में आकर आदमी बुरा नहीं है, भाव बुरे हो गए। इसके लिए एक बात विशेष ध्यान दो, ईश्वर आयुष जीव विनाशी, ईश्वर आयुष है, सब ईश्वर जीव मात्र जहरीला जीव है, जहरीला वृक्ष है, वे भी ईश्वर हर्ष, सब ईश्वर का हर्ष है, सब भगवान की लीला है। ये गलती करते है, गलती नहीं है, ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी सब जगह ईश्वर रूप है। कर्जों की लीला करते है, कर्जों की लीला तो यही होती है, कर्जों की लीला करे भगवान, कर्जों में कर्जों की लीला करे, जो मेरे अनुसार काम करते हैं, जो मेरे लीला करते हैं, कैसे कोई दोष निश्चिता हो। ये लोग धर्मों का त्याग करो, भगवान में लग जाओ, भगवान के प्यारे बन जाओ। अपना खास क्या है, हमारा परम परमेश्वर परम पिता है, हमारा पिता सबका परम पिता परमात्मा है, सब सब मम प्रिय सब मम उपजाय, सब मेरे पैदा किया हुआ है, सब मेरे को प्यारे रहते हैं, सब बड़े अच्छे रहते हैं, सब मम उपजाय, मेरे पैदा किए हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाय, इस बात से सबका हित करो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, दूसरों का स्वभाव है कि बैर अकारण सब ही करो, बैर अकारण सबका ऊसाओ, जो करे हित अनहिता ऊसा, गहरा कारण सबका ऊसा, जो करे हित अनहिता ऊसा। और संतों का स्वभाव के मंद कर जो करे भलाई, रावण ने विभीषण को लात मारी, लात क्या पिता विष्णु बड़े हो भले ही मुझे मारा, राम मजे हित हुए तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान के वजह से, मेरे मारने से हित नहीं होगा। क्या तेरी सलाह अच्छी है, तेरी सलाह माने हनुमान को मार देते, परंतु तुमने कहा दूध को मारना नहीं चाहिए, तो देख तेरी सलाह माने कर दो क्या, जंग जंग जंग जंग संसार जंग चढ़ गया रवि तेरी बात में ऐसे, तब से साथ साथ मिल जा मैं जाता हूँ, मेरे हृदय मैंने सीखा सीती जो बोलने का संदेश हो जाए, तेरी सदा से संदेश होता है, मन कर दो पर ही बधाई, तुम्हारा किसी का हित नहीं। देखो दर्पण होता है, दर्पण हम ही देखते हैं, हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो कांच का जो दृष्टि है ना वो उत्तर की तरफ है, हम देखते हैं दक्षिण की तरफ, कांच में हमारा मुंह देखता नहीं वो उत्तर की तरफ देखता है, हमारा दया होता है वो माया होता है। तो दया होता है। ऐसे संसार में दिखता है उल्टा, जिसमें मारा हित दिखता है उसमें हित है। दृश्यम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजान दुर्गतम, दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण दृश्य दर्पण में कागजी तरह ओख दिखता है कि हम धन बटोर रहे, हमारा यश हो जाए, हमारा नाम हो जाए, दिखता अच्छा है, उल्टा दिखता है। दूसरे का हित हो, दूसरे का भला हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का बात ऐसा ही दिखता उल्टा क्या करे, मुश्किल होगी। इस वास्ते दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निदान दुर्गतम, सबका हित करने में हमारा हित है, हमारी मान बढ़ाई में हित नहीं है। मान बढ़ाई दूसरों को, असली काम है दूसरों को, भला दूसरों का, सबका हित। पर हित से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जगत तब सुनाई। ये बात है, सर्वभूत हित रहता, पर हित सर्वधर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माई, मन में दूसरे का हित, दूसरे का हित, पर हित बस जिनके मन माई, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। पर जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं, सब शुभ हो जाएगा। पर हित जिसके मन में सर्वभूत हित रहता, सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत हित रहता, और निर्गुण प्राप्ति नमनते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित होते हैं, वही निर्गुण प्रभु को प्राप्त है, मेरी सगुण प्राप्त होते है, उसमें हित होता है हमारा, उल्टा दिखता है। दूसरे के हित में हमारा हित होता है, दूसरे कल्याण में हमारा कल्याण होता है, दूसरे के सुख में हमारा सुख होता है, दूसरे के मान में हमारा मान होता है, दूसरे के आदर में हमारा आदर होता है, दूसरे का आदर वो हमारा ही आदर है, ऐसा मानना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्व निरोगया, सब निरोग हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसा काम करे। सबका हित कैसे हो, जल्दी कैसे हो, सब उद्धार कैसे हो, अपना हित हो ही जाएगा, हो ही समझे। पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित हो, सब कल्याण हो, सबका हित हो, अपना हित चाहता है, सबका हित। स्वार्थ बुद्धि दाते, विचार करने से साधन करने से एक बात समझ में आती है, और ये तो महान पतन मांगने बात है, अपना पतन करने की बात है। पर हित सारे धर्म नहीं भाई, दूसरे हित करना ये चीज है, जिसमें मनुष्य जन्म में तो दो ही बात है, मनुष्य जन्म की दो खास बात, दो मनुष्य दो तुम्हारी, भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना, भगवान को याद करना है संसार की सेवा, संसार की सेवा भगवान को याद, ये दो बात जिसमें हो मनुष्य, जैसे स्वाद भरा हुआ मनुष्य, ये तो कदम नहीं है, गधे को खुदाता है उसी है, वो तो नृत्य मारे वो नृत्य मारते है, कुत्ता मई है वो काटता है उसको, वो काटता है स्वार्थ की वृत्ति, तो भाई कुत्ता नहीं होती है, गधा नहीं होती है, शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुओं में चार तुलसी हरि के भजन में ऐसे ही नरनार, शुकर कुकर ऊंट खर सुअर कुत्ता शुकर कुकर ऊंट खर ऊंट गधा बड़े पशुओं में चार तुलसी हरि के भजन में बिना शेख डाल दो शेख पूछ बिना बंदा रहता बंदा ये बंदा पशु बंदा मनुष्य भोजन नहीं करता भगवान नहीं लगता भंडार मांडा भंडार मोड़ा न शेख है न पूछे बुरा पशु भगवान का भजन करे देवताओं से उसे भगवान खुद कहते भगत मेरे मुगत मणि मैं तो हूँ भगत न को दास भगत मेरे मुगत मणि भगतों का दास हो गए मेरे भगत मुगत मणि ये बात है भाई दूसरों के हित में बना अपना है उनका दिखता है जैसे छोड़ते नहीं उल्टे दिखना छोड़ते नहीं कृपा करो कृपा नाथ ये तो कही है सर्वभूत हित कथा रामायण कहती है संपूर्ण हितों में कहती सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा कहो करो सबके सब सुखी हो जाए कोई दुखी न रहे माँ कसे दुख बाप ने याद किसी को दुख नहीं हो इसे पहले ही पहले ये है कि हमारे द्वारा किसी को संसार मात्र को सुखी करने का एक उपाय कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो भूल में भी मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं हो ऐसा बना एक एक भाई को एक एक बहन को ऐसा बना कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो किसी का अहित न हो मेरे द्वारा किसी को दुख न हो सब वो सुखी हो जाए सब परमात्मा में भक्त हो जाए भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से तो बहुत नाम की बात है विशेष जानवर कौन भीत रहता है सबका हित कैसे हो सबका हित कैसे हो केवल बैठे बैठे विचार करो मन में कि सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो पर हित बस जिनके मन माई मन माई जिसके मन में पर हित बस जिनके मन माई तेरे जगत दुर्लभ को सुनाई मन में दूसरा हित दूसरा कल्याण दूसरे का भला दूसरे का उद्धार ये मित्र से बन पाए तेरे को जगदुर्भ सज्जनों बात ये है गीता कहती है पर हित शरीर धर्म नहीं भाई वे धन्य है तो दूसरे हित में अपने परवाह नहीं करते सबका हित हो सबका कल्याण हो सबकी मुक्ति हो सब भगवान की मुक्त हो जाए सब भगवान के प्यारे बन जाए सबको उद्धार हो जाए अपना सब काम लगा दिया इसमें सबके हित में सबके कल्याण में तो अपना जन्म सफल हो जाए दो बात भगवान को याद रखना और सबका हित करना सबकी सेवा करना सेवा भजन सेवा भजन सेवा भजन सब ठीक होगा जो सेवा करोगे दूसरोगे तो ये अपने आनंद होगा देखो जब तक मिठाई को चखता नहीं तब तक मिठाई का पता नहीं लगता जिस फल को आपने चखा नहीं उसका मिठास का पता नहीं लगता जब जब आप दूसरों का हित करने में तत्परता से नहीं लग जाते तब तक दूसरों के हित करने में कितना आनंद है ये जानने करने की बात है ये तो करने की बात है दूसरे का हित हो जाए दूसरा कल्याण हो जाए जरूर हित होगा जरूर फायदा होगा जरूर निस्संदेह सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो, सबका कैसे हो, सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र का हित। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं सहना, बुरा नहीं करना, संत वो है, संतों का स्वभाव और स्वभाव। रावण और राम जी और लड़ाई, वह लड़ाई में जो असुर पीछे भाग जाते और कहते तुम इतना भोग कराया, इतना दिया, सीधे सब खा लिया है, जो भाग जाएगा उसको मरूंगा मैं, ऐसा कहता है। राम जी के मंत्र भाग जाते दो मंत्र मैं आया भी दोनों को बचना पर है, मैं अभी आया। वर्षा हुई तो वर्षा में बंदर सब जी गए, ये क्या बात है कि बंदरों के तो मरते समय में राक्षसों से सामने, राक्षसों के सामने भगवान थे जो मरने सामने भगवान है। रावण ने अंत में कहा तब से कर तब से राम नाम ले, राम नाम ले, तब से तब से तब से। तो राजसब चिंतन भगवान का है, रावण का है, ऐसी लड़ाई हुई। अयोध्या में गए तो राम जी ने कहा कि मरते होते वो अधिक प्यारे, हनुमान जी को बताए तुम प्रिय भरत संभाई, हनुमान जी भरत के समान हुए, ये पार्षद प्यारे भरत होते वो अधिक प्यारे, मम हित लाग जन्मे न हारे, मम हित लाग जन्मे न हारे, भरते होते अधिक प्यारे। राम जी हनुमान जी ने काम बहुत किया और उनकी प्रशंसा हो गई, छोटे छोटे बंदे थे उन्हें कौन जाने कितना काम है, वे भरसन प्यारे, वह बात हुई नहीं, वह बात बड़े बड़े बड़े बंदरों की हुई, वे भी से मर गए, वे भरसन प्यारे, राम जी बड़ा छोटा बल लगाने कम नहीं करी, लड़ाई कम नहीं करी, संसार फिरने कम नहीं करी, अब विजय हो कुछ हो कुछ कर रही हो क्या करे, अपने आधी बात थोड़ी है। बजरंग को चढ़ तो भेजा, भगवान अगर नहीं जानते तो चढ़ तो क्यों भेजा, नहीं जानते, जानते तो भेजते क्यों। और हनुमान जी को दी थी मुद्री का, लक्ष्य में जाने वाला होंगे एक को मुद्री का हनुमान जी को दी, हमारे को पता था तो दूसरे तकलीफ दी गोरी मोरे मुख में तगड़े बैठे क्या करते, मेरे कूद दे बांधे भानु पीठ से ये की भानु पीठ, भगवान राम जी तो पीठ गए की सीता जी हो रही थे, सीता जी हनुमान जी गया लंका में सोते सोते रात रात में फिर रात में सब नींद आ रही मन बस सीधा नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रिया नींद आई हुए सीधा नहीं, पहले तो मेरे नहीं सीधा क्या पता सीधा कैसे क्या जानते नहीं क्या सुन लिए, तुम कैसे पैसा श्रुति दे रही है, और देख श्रुति घबराई बुढ़िया श्रुति मन में बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, क्या काम लग गया, तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो सीता को खोजता हूँ, माँ को खोजता हूँ, बात भी रहता है मेरा काम तो नहीं है, छोटी स्त्रियों को देख रहे तो मैं स्त्रियों को देख रहा नहीं आया, मैं तो माँ को देख रहा है, माँ को देखो बालक होता हूँ, अभी माँ को रोकता है, मैं माँ को खोजता हूँ, मैं स्त्रियों को नहीं देखता, मैं तो माँ को देख रहा हूँ, माँ पीछे पता लगे बगीचे में आए लंका जलाई तो हनुमान सिंह की चिंता हो गई, लंका चल गई जिसमें सीता भी चली होगा, याद ही नहीं इधर याद नहीं, बड़ा दुख हुआ मैंने, पर देखा मगर साहेब मगर साहब मगर से भी सीता जी है शहर में नहीं है, मानो आकाश थे कृषादों की नदी पाए, नदी आई बाहर उसे जोर से चला बड़ा हनुमान जी पवन पुत्र पवन ने भी सहायता करी चला से वायु दामा दल भर दल वायु शिखा भर जा और लपट लपट हुई बेचारी स्त्रियों में गबज भी गया खड़ी खड़ी झड़ हुई करे क्या हनुमान जी ने पहले डैडी मुझे ऐसी बात है तो भाई हनुमान जी के मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई डर नहीं है, परंतु अपन मारवाड़ी मारवाड़ शब्द है बांधूंगा बांधूंगा छोड़ेगा दीदी तो बंद हो गई भाई अब सुनाओ बचपन में आ गए देखो भाई अब कीर्तन करो थोड़ी देर ठहर जाओ थोड़ी देर ठहर करे कीर्तन करो भगवान नाम का कीर्तन कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है करो केशव कीर्तन करो तो धरी कीर्तन।